الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نوصيك وترى 28 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh As-Sunna al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ani Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia kauli ya muallif rahimahullah, qala wa alayka bil athari wa ahli al athar wa iyahum fasal wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Al imam al barbahari rahimahullah, baada ya kutuonya kutokamana na ilmu al-kalam, yani ilmu ya falsafa, na kutuonya kutokamana na wale waliobeba ilmu kama hii ambayo haina faida kwa kweli kwa Muislamu, isipokuwa ni hasara na kumrithisha shaka katika dini yake, kisha akahusia kushikamana na hadithi. Qala wa alayka bil athar, akahusia kushikamana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ahli al athar, yani ahli al hadith, akusudia ahli al hadith. Wa iyahum fasali, na wao ndio waulize, ukiwa na jambo wataka kuuliza waulize wao. Wa ma'ahum fajlis, na pamoja na wao kaa nao. Wa minhum faqtabis, na kutoka kwao chuma elimu, chukua ilmu kutoka kwao. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله وعليك بالآثار أي الأحاديث وأهل الآثار نوات وحديث ومعنى عليك أي إلزم نكوسي أشكمان حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم na ushikamane na ahlul hadith. Alayka yani ilzam, kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum ayilzamuha, lazimieni na nafsi zenu, mzitizame mzitakase nafsi zenu. Qawluhu wa iyyahum fas'al, na wao ndio uwaulize, unapotaka kujua jambo katika dini yako usilolijua waulize wao. Qala ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni walio na ilmu ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa hamjui, يعني أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين ونوفيوني ونوفهام القرآن والي أنباوك كتكنجية إلي ونيوكا. وأهل العلم من هذه الأمة, هابا أهل العلم من أهل الكتاب كتك والي أنباو ومفواتنجية إلي ونيوكا, كما كنفان عبد الله ابن سلام radhiyallahu anhu wa ardhah, ambaye alikuwa ni Myahudi akasilimu na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni wakuulizwa sababu wamesimama katika njia iliyonyoka. Wa ahlu alilmi min hadhihi al-umma kadhalika ahlu alilmi katika huu umma, humu alladhina yusalun, wao ndio wanaoulizwa. Kwa tizama pale wanapouliza, wala sio kila unayemwona mbele yako utamuuliza. Wako watu wakishamuona mtu pengine jazahullahu khairan aswali swala zake tano kwa wakati na jamaa, na ni mtu ambaye aonekana ni mustaqim katika nafsi yake, haijamaanisha kuwa akiwa na msimamo mzuri kama ule kuwa tayari moja kwa moja nenda kamuulize maswali. Nakumbuka sisi tukiwa watoto kulikuwa na baadhi ya watu wakiitwa mufti. Mufti, mufti, mufti, kwa nini? Sababu zamani ilikuwa mtu akiswali swala tano ni ajabu ajabu. Mashallah yule khamsa salawati. Na ni kitu cha kawaida atakana mtu aswali swala tano. Yaani Muislamu yote lazima aswali swala mara tano kwa siku. Lakini kwa sababu ile jahili ilikuwa imetanda, watu hawajui. Wengi wakawa swala zao ni zile za kubahatisha bahatisha. Sasa ikiwa mtu aswali swala tano msikitini aonekana ni mtu wa ajabu sana. Kwa hivyo akisha swali swala tano msikitini mwanzo aitwa nani? Mufti. Kisha kinachofuata atakuwa aulizwa maswali katika dini. Na kwa kuwa yeye pia ni jahil hakatai kile cheo cha kwa yeye ni mufti. Kwa hivyo anapoulizwa ahalalisha na kuharamisha bila ya kujua. Na hii ni makosa. Sio kila mtu astahiki kuulizwa swali. Sheikh Al-Fauzan hapa aikawazi wa ahlul ilmi min hadhihi al-umma humu alladhina yus'alun, na wenye elimu katika hii katika huu umma wao ndio wanaulizwa. Qauluhu wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis, na pamoja na wao kaa na wao suhubiane nao na kutoka kwao uchukue elimu. Hao wanaovyoona. قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. Unapoona wanaoziingilia aya zetu basi jitenge nao. حتى يخوضوا في حديث غيره, mpaka wazungumze mazungumzo mengine. وإما ينسينك الشيطان, na imma una kama shetani akikusahulisha ukakaa na wao. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqaumi adh-dhalimin, basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhalim, usikae na wao. Na hii aya iko wazi kabisa katika kutukataza sisi kutokamana na kukaa na watu waovu kwa aina yoyote ile, maadamu ni katika watu waovu ambao waogopewa sharia yao katika yale mazungumzo wanayozungumza. Ni wajibu juu ya Muislamu achukue ihtiyat katika dini yake. Na hapa ndio kaona ahlul ilmi katika salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhim wakawa wakitahadharisha watu kutokamana na kukaa na ahlul bid'ah, wakiwakataza watu kutokamana na kukaa na ahlul bid'ah, jambo ambalo leo lau kama utalitahadharisha jambo hili pengine mtu aweza kushangaa kuwa vipi wewe waonya watu kutokamana kumsikiliza yule mtu. La, hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih wakitahadharisha wanafunzi katika ahlu sunna kutokamana na kukaa na watu wa bid'a. Na asli yake ni kama mfano wa hii aya, fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqaumi adh-dhalimin. Allah amekukataza kutokamana na kukaa na watu madhalim. Na kuna madhalim katika huu umma kama watu waliozusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka mzushi ni dhalim kwa sababu amezua jambo katika dini ya Allah ambalo halipo. Dini imekamilika kama alivyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. haijuzu kwa yote kuongeza au kupunguza chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama hata katika maisha yetu ya kawaida tunaoishi, lau kama mmoja wetu ataka kwenda kununua tomato, nyanya zile, na kuna watu kama kumi hivi wauza tomato, akamuona mwenzake ambaye amezoea kwenda sokoni, atamuuliza kwa wale wenye kuuza tomato, yupi mbora nende kwake? Atakwambia nenda kwa fulani, yule atakupimia vizuri na atakuuzia kwa bei nzuri. Lakini waona yule ukienda kwake atakupimia kidogo na bei yake ghali, na umuona yule atakutilia tomato mbovu, na yule atakufanyia hivi, na yule atakupunja katika mizani. Hii ni ilmu aljarh wa ta'dil fi suq, sokoni. Sokoni amjarh alimtaka yu'addil man yuridu. Na yuko wapi? Yuko sokoni, asema yule yuwafaa, yule hafai. Katika kununua nini? Kununua nyanya, kununua vitunguu na tomato. Awamu wana jarh wa ta'dil ya ajabu sana. Hebu mdhulumu siku moja, mdhulumu siku moja tu, tomato tano umweke nne, akifika nyumbani aziona ni nne, kama atarudi tena kwako. Na atahakikisha kila anayembiwa katika rafiki zake wanaonunua kwako, atamwambia tahadhari bwana, yule jamaa dhalim yule. Kwa nini? Kwa sababu ya tomato moja. Kefu mtu ambaye adanganya watu katika dini, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awapoteza watu katika dini ya Allah. Ni nani bora zaidi watu kutahadharishwa naye, muuzaji nyanya ama mtu wa bid'a? Nabbiuni bi'ilmin in kuntum sadiqin, hebu tuelezeni ni upi wa zaidi watu kutahadharishwa naye, muuzaji vitunguu ama yule ambaye apoteza watu katika dini yao? Na dini ni aghla shay, ni kitu cha ghali zaidi anachokimiliki mwanadamu. Ndio kuona ulama wakawa watahadharisha, ulama wa ahli sunna watahadharisha kutokamana na kukaa na watu wa bid'a, kwa sababu yale mabaya na shari inayopatikana na kukaa na wao ni kubwa mno, kwa sababu shari yao yagusa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin. Na hakuna hoja ya kuwa mimi nitasikiliza yale mazuri nitayachukua na yale mabaya nitayawacha. Kule kusikiza kwako mtu wa bid'a tayari yaonyesha hujui kuchuja baina ya mazuri na mabaya. Alafu kuna kichungio gani hicho? Na sisi pia tukiomba tusaidiwe nacho kichungio ambacho waweza kujua hii ni haki na hii ni batili. Na mtu anayezungumza pengine jambo kama hilo waweza kuwa ni ami, asema mimi nitachukua yale mazuri nitawacha yale mabaya. Hii ni hoja ambayo wengi katika awamu wanapokatazwa kutokana na kukaa na watu wa bid'a husema katika hakuna chujio, pengine labda limeteremshwa kwa mtume yote, pengine akaambia hili chungio wape umma wako, wakiwaenda kusikiza watu walivaa ili chungio itakuwa la wachujia yale mazuri wayabebe, yale mabaya wayawache. Na ndio ukaona wengi wakaingia katika mtego wa kuwafuata ahlul ahwa kwa hoja hii ambayo ni talbis ya iblis, na sallallahu alaihi wasallam. وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب نحقيقة مكوشة رمشيوة كتك كتاب هيكي يعني قرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يكون من بسكية آيات الله سبحانه وتعالى زنكنوشوة نزنجزي وشيري. Na ahlul bid'a wachezea aya za Qur'ani shere, wachezea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam shere, kwa kuwa wazitafsiri wanavyotaka wao, kinyume na makusudio aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, nasallallahu alafiyatu wassalam. Ukaona watu wanaofanya jambo hili na kukufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzichezea shere aya za Allah subhanahu wa ta'ala, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrihi. Allah subhanahu wa ta'ala sema msikae pamoja nao watu hao, msikae pamoja nao, mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Innakum idham mithluhum, ikiwa mtakana wao basi mtakuwa nyinyi ni mfano wao, nyinyi na wao mtakuwa ni sawa katika dhambi, wal iyadhu billah. Qala ash-shaykh al-fawzan hafidhahullah, idha jalastumuhum fa innakum idham mithluhum, mkikana wao itakuwa basi nyinyi na wao ni sawa. Falyahdhar al-insanu min mujalasati ahli ash-sharri wa ulama'i ad-dalal, atahadhari mtu kutokamana na kukana watu wa shari na wanaovioni upotofu, wanaovioni wa upotofu. Waliulazim mujalasata ahli al-ilmi, na lazimiane na kukana wanaovioni wa ahli al-aqidati as-sahiha, na watu walio na itikadi sahihi. Wa ahli al-manhaj as-salim, na watu wanaofuata mfumo na manhaj iliyosalimika iliyosalama kabisa. Yujalisuhum wa yastafidu minhum, akae na wao na apate faida kutoka kwao. Qala al-muallif rahimahullah, wa'lam annahu ma 'ubida Allah bi shay'in mithl al-khawf min Allah subhanahu وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. قوله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، العبادة تتركز على ثلاثة أشياء. نيل جنب مهم سانة ليديوك، عبادة imejengewa na mambo matatu. Ibada yoyote lazima yapatikane ndani yake mambo ngapi? Matatu: al-khawfu war-raja'u wal-mahabba, khofu na matarajio na mahabba, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ibadatullah jalla wa ala لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور. عبادة يويته ومعبودنا الله سبحانه وتعالى حيوازي كوا عبادة مبكا إكمليك هيا مambo matatu. La kwanza, الخوف من الله, كموغوبا الله سبحانه وتعالى. La pili, ورجاء رحمة الله عز وجل, نكترجية رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى. فلا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله. عبادة إسيوك وخوف بكياك إتمبرك يمتك كتتما نرحمة الله سبحانه وتعالى. إكي يمت أتابودك وخوف بكياك basi hii yaweza kumpelekea yeye kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu raja'un faqat hatta ya'mana min makri Allah, na ibada pia haiwi kwa matarajio peke yake mpaka mtu akaaminisha mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ameishi katika hali ambayo hana wasiwasi yeye kuwa mahma kan enda peponi. Hii makosa. ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء, na haiwezekani kuwa mahabba peke yake bila kuwa na khauf na raja. بل لا بد من الثلاثة, ni lazima haya mambo matatu, khauf ورجاء ومحبة لله عز وجل, kuwa na khauf, kuwa na raja, kuwa na kumpenda Allah عز وجل. ولهذا قالوا الشيخ الفوزان سيما كسوبيه وكسيما, من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي, من يكون معبود الله سبحانه وتعالى وخوف بك ياك بس هو ني خارجي مذهب ياك ني مذهب يا خوارج, كسباب خوارج اللي وانو معبود الله سبحانه وتعالى وخوف بك ياك. نديو كون خوارج هو وانا خوف سانا kiasi cha kuwa takriban wamekata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mmoja wao akawasema, wataka kuingia peponi kwa kuswali swali tu. Nani ankwambia kuna pepo ya kuswali swali? Tumeambiwa iko pepo ya kuswali swali. Tumeambiwa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Na mwisho wa zile sifa zao Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhuna ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun. Si aya iko wazi katika kusema kuwa wenye kuswali waingia peponi? Tena si pepo hivi hivi tu, yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun, jannatul firdaus, ambao ni bora katika pepo. Ukaona sema subiri, kuna mmoja alikuwa afanya mzaa, subiri Yesu aliswali tu, feni ikatike ikukate kichwa, kisha utakufa shahidi. Kwa hawendi peponi mpaka uwawe, uwawe vitani peke yake ndio utakwenda peponi. La wallah, usifikie hali ambayo utakatisha watu tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio kaona khawarij, vijana wa kikhawarij wale wakizungumza, wa kikhawarij yao utawasikia wasema, sio tutaingia peponi. Hii hali tulionao sisi, kweli tutaingia peponi sisi? Watu walikatwa vichwa, watu walifanywa hivi, watu walichanjwa chanjwa, sisi hata kijembe hatujachanjwa jamaa, hatuwezi kwenda peponi. Yani kwa hali kama hii wakawa waeneziana khaufu mpaka wakakata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni itikadi ya kikhawarij, liana hadhihi tariqat alkhawarij, hadhihi tariqat alkhawarij, hii ndio njia ya khawarij, ndio wanavyofanya. Liannahum ashabu alwa'id, kwa sababu wao ni watu wa makamio. Ukisikia katika hata darasa zao wakizungumza, daima wazungumza aya za wa'id na hadith za wa'id, yani makamio tu. Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab inna rabbaka la bil mirsad. Hiyo basi, hizi aya watasoma sawa, waenda tena kwenye aya nyingine, wasome aya wakatishe watu tamaa, waende kwenye aya, hawaingii katika aya zinazozungumzia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wao waingia katika kuzungumza upande wa adhabu peke yake, ikawa hofu imepita mipaka kwao mpaka wakakata nini kama. Na ndio uona khariji aweza kufanya mambo makubwa mpaka ukashangaa, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamukum ila siyamihim wa qira'atukum ila qira'atihim wa qira'atukum ila qira'atihim, mutadharau sala zenu, tahqiruna salatakum ila salatihim, mutadharau sala zenu mkitizama sala za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa siyamakum ila siyamihim, mkipima somo zenu na zao mtazidharau. Jamani, yatakamuelewe wanaozungumziwa hapa nani? Ni Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba ambao katika ibada walikuwa dhirwa, wamefika upeo katika ibada, masahaba wakubwa. Mtume za salam ambia mutadharau swala zenu mkiziona swala za khawarij. Jamaa walikuwa wakiswali wale, subhanallah. Ibn Abbas asema, nimekwenda nikawaona watu katika mabapa yao kama magoti ya ngamia, namna walivyokuwa kisujudu. Maa hadha, pamoja na haya yote, Mtume sallallahu alayhi wasallam, sharru qatla tahta adimi sama, waovu katika watakaouawa chini hizi mbingu, khawarij. Na ibada walizokuwa nazo, zile ibada nyingi wanazifanya ni kuwa waona bado hawajafanya kitu. Kwa yeye akiitakidi kwa mfano kukuua wewe uingia peponi, basi yeye hajali. Hii ndio pepo hii, yaani minkimuua huu nda peponi, kwani najali nini? Chukua bisu lile akurarue matumbo, hana maneno wala hajali kuwa baada ya hapo pengine eti ashikwe. Inshallah ashikwe, kama Abdurrahman ibn Muljim alivyoshikwa kamua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alikuwa akijifakhirisha sana Ali ibn Abi Talib, alikaa takriban siku tatu kabla ya kufariki kwake. Lile panga alilomuulia nalo, alilompiga nalo Ali ibn Abi Talib, aliliweka katika sumu mwezi mzima, alitia kila aina ya sumu, yani akimpiga nalo ammalize. Wakawa wampa dawa, yeye awaambia mwajisumbua, wallahi ule upanga niliompiga, ile sumu niliyoiweka ikagawanywa watu wa mji mzima hapa na umaliza. Wacha Ali ibn Abi Talib. Ikagawanywa inshallah watu wa mji mzima ya waua. Kwa hivyo nyinyi mjisumbua huyo yuenda. Akatwa, akatwa mkono, katwa mkono, katwa mguu, katwa huku. Asema alhamdulillah, Allah amenibakishia ulimi na mtaje yeye. Yaani bado yuona hajafanywa chochote. Hii mijitu miovu hii. Soma katika tarehe utaona khawarij watu waovu. Kwa sababu yeye ameishi kwa ana hofu kiasi cha kuwa aona hawezi kutanguliza chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa kimetosheleza kuwa afiniko na rehma za Allah aingie peponi. Hakadha al-khawarij. Hakadha yaishun. Kwa ibada ya kuegemea katika hofu peke yake, hii ni ibada ya khawarij. Wala sio ibada ya Muislamu kwa sawa sawa. Wa man 'abada Allah bir-raja'i faqat fa huwa murji. لأن هذه طريقة المرجئة. هندي ينجي مرجئة ولكوا كم عبودوا الله كوبان ديو مترجيه مباك كفكية كسيمة كوا لا تضر مع الإيمان المعصية كوا معصية هيمضر متما دام مسلم فاني وتكاف إيبا زيني كنا بومب فاني ووفو ظلوم فاني كلا كتو وينان مسلم ويبي بوني تفردوس الأعلى haya yote nafanya maovu we firdaus al-aala una wasiwasi wala usijali wewe wakategemea upande wa nini wa raja na hawa ni kinyume na nani na khawarij hawa na khawarij wale wako upande huu hawa kwa tarafi naqid hawa wako kule na hawa wako huko alladhina la yakhafuna Allah murji'a hawa muogopi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam وانما يعتمدون على الرجاء فقط ونشكتجمعن مترجيو بكياك رجاء والله جل وعلا يقول افامنوا مكر الله وميامنيشا ميبانغو يا الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون حكونا وناامنيشا ميبانغو يا الله سبحانه وتعالى اسبقوا watu waliokula hasara usiaminisha na mipango ya Allah aweza kufanya chochote subhanahu wa ta'ala. Usikae na amani ukaona kuwa mimi khalas nenda peponi tu, la, lazima kuwe na khauf na raja. Wa man abada Allah bil mahabbati faqad fa huwa sufiy, na mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mahabba peke yake, basi huyo ni msufi. Masufi wana maneno, li anna sufiyata yaqulun, wasema la na'budu Allah tama'an fi jannatihi, sisi hatumwabudu Allah kwa kuwa tuna tamaa ya pepo, kwa sababu hiyo ni ibada ya wafanyi biashara, yani nipe nikupe, wasema hivyo. Wala na'buduhu khawfan min narihi, wala hatumwabudu kwa kuwa tuogopa moto wake, kwa sababu hiyo ni ibada ya watumwa, amuogopa yule bwana wake, basi yafanya kwa kumuogopa. Sisi pia humo hatumo. Wa innama na'buduhu mahabbatan lahu faqat, sisi tumwabudu kwa kuwa tumpenda tu, hata akituingiza motoni hakuna neno. Waongo. Hebu jaribuni na mshumaa, mweke vidole vyenu katika moto, kama mkweli mshumaa tu ule washe kisha uweke, kisha utajua kama moto waogopewa maogopewa. Allah subhanahu wa ta'ala sema dhalika yukhawifu Allah bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Allah aleta aya zinazokhofisha watu ili waogope Allah subhanahu wa ta'ala, bali mitume wa Allah katika suratul anbiya baada ya kutaja mitume akasema innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Hiyo sifa ya mitume. Sisi nani? Mitume wenyewe walikuwa kimwabudu Allah raghaban fima 'inda Allah, wakitarajia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahaban yani khawfan min Allah, huku wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usiogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yani salafu salih zilikuwa zikisoma aya za adhab, wakiona kana kwamba ni yeye ndiye kusudiwa pale ataadhibiwa. Wakisoma aya za rahma pia hawakati tamaa na rehma za Allah. Ndio mmoja katika salafu akasema lau kama atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni kwa nyote mwenda motoni isipokuwa mmoja tu, basi nitaogopa nisije nikawa nani ni mimi. sababu ya ile madhambi iliyokuwa nayo. Yaani nyote afwa mwenda peponi isipokuwa mmoja enda motoni. Mtaogopea nisije nikawa ni mimi kwa sababu ya madhambi iliyokuwa nayo. Watu wote watakwenda peponi mimi usiende. Na kanadi mwenye kunadi kwa nyote motoni isipokuwa mmoja nitasema labda mimi Allah amenifunika na rehema zake. Yaani baina al-khawf wal-raja. Mtu aishi baina khawf na raja. Asikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila anapokaribia mauti sasa pale yaghilibu upande wa raja. Mtume sana amesema la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbihi. Asife mmoja wenu isipokuwa ana dhanna nzuri na Mola wake. Atarajia Allah amsamee madhambi yake. Kwa yale aliyofanya amuomba Allah amsamee madhambi yake na aogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ingawa atarajia kwa Allah huenda akamsamee. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema katika hadith kudsi ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavyonidhania ndivyo nitakavyomfanyia. Ukimdhania uzuri Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakupa mazuri. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kila mmoja jiangalie ana dhanna gani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio kaona kuna baadhi ya watu wakikaa wao akiona mtu na gari nzuri, ile mimi siwezi pata hiyo. Mtaketi mkiona tu mara kiona, mikule sifiki kule, yale mambo mengine bwana yale. Sasa na utabakia hivyo hivyo maisha yako, ndoona jamaa mbakia maskani hatoki, suruali zesha tu, nikiisha yenda kutafuta mtumba mwingine tena yuwavaa jinzi na huisha mpaka kesha. Ingawa siku hizi kiisha yauzwa, kuna zile nguo zinatoka mpya zaitwa, nasikia zaitwa wenda wazimu crazy sijui nini. Mtu aenda kununua jinzi limpasuka. Ya nini unua jinzi la kupasuka? Tafuta pale Kongoya mingi wapasue pasue uvae, utayapata kwa rahisi. Huu wazimu wa baadhi ya vijana. Yaani mtu aenda kununua nguo dukani, ile nguo inchanika chanika. Na ndio wakatoa ule mzaha ule. Wasema mwenda wazimu ameketi dukani akatizama zile nguo zilivyopasuka akasema, kumbe ilikuwa tunaendelea kabla yao sisi. Yaani mwenda wazimu asema sisi tunaendelea kabla yao. Sasa hivi ndo wanjua kama hii fashion. Sisi tulivaa zamani. Allah musta'an. Yaani al-shabab Allah yahdina wayahum. Wallahu musta'an. Al-muhim turudi hapa. Qala Sheikh Al-Fawzan wa hadha dalalun. Fala budda an ta'bud Allah bil khawf wal raja' wal mahabba. Ni lazima muabudu Allah kwa khawf na kwa matarajio na kwa mahabba. Qala qawluhu wa tariqil khawfi wal huzni wal shafaqati wal haya'i min Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ay 'alayka bil haya'i min Allah. Muni haya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haya'u min Allah an la yaraka 'ala ma'siyatihi. Na kumuni haya Allah ni kuwa asikuone katika sehemu wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tastahi min al-makhluqin an yarawka 'ala shay'in la yaliq. Kwa kweli mwanadamu wakati mwingine auna haya mwanadamu mwenzake asimuone katika sehemu ambayo hailingani na yeye. Fahadha shay'un 'ajibun min al-insan. Hili ni jambo la ajabu kwa huyu mwanadamu. Auna haya mwanadamu mwenzake asimuone akifanya maasi. Lakini haoni haya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona wakati anapofanya maasi. Qala Allah ta'ala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Wanataka kujificha kwa watu wala hawajifichi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl. Na yuko pamoja na wao pale wanapopanga njama usiku kwa maneno asiyoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa wewe waona haya na wajificha kwa watu, basi muonee haya zaidi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yaj'alana min ahli al-haya min Allah subhanahu wa ta'ala. Fa 'alayka an tastahi min Allah awwalan wa tatajannaba ma'asihi li'annahu yarak. Kwa hivyo mwanzo kabisa muonee haya Allah subhanahu wa ta'ala na ujiepushe na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah akuona subhanahu wa ta'ala.